الٹے ہاتھ میں لاکھ بچائے بابا پارا موالوں کو سوا رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی لاکھ بنائے لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے مدینہ تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے پیچھے پیچھے ہٹ کر بیٹھتے چلے جائیں آگے بدنظمی ہو رہی ہے اسلامی بھائی بےچارے پیس رہے ہیں حفاظتی امور کے اسلامی بھائی کو چاہیے کہ سب کو پیار محبت سے بٹھا دیں ماشاءاللہ مجالس کے اسلامی بھائی ہیں ذمہ داران ہیں بیٹھتے چلے جائیں ماشاءاللہ تشریف رکھیں سبحان اللہ بیٹھ کر باپا کا جلوہ دیکھیں ماشاءاللہ دور دور تک سب بیٹھ کے باپا کا جلوہ دیکھیں ماشاءاللہ بیٹھتے چلے جائیں اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ باپا کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں سب تشریف رکھیں جو اسلامی بھائی کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں مدینہ اپنی بیٹھ جائیں آرام سے تشریف رکھیں ماشاءاللہ خیر خواہ فرمائے بیٹھتے چلے جائیں پیچھے تک وقف مدینہ ماشاء اللہ ہاں انیس بھائی آپ کے پیچھے بٹھا دیں عبد الرحیم بھائی سب کو بٹھا دیں آپ بیٹھتے جائیں ماشاء اللہ مدینہ بیٹھ کر اپنی نیتوں کا اظہار کریں آپ بیٹھ کر اپنی اپنی نیتوں کا اظہار کیجئے ماشاء اللہ بیٹھ کر ہاتھ نظر آئیں گے آپ کے مدینہ بیٹھ بیٹھ جائیں یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یہ سب بارہ ماہ والے, اور اسی لیے میں نے وہ ان کو انہوں نے بتا دو میں نے استلام کیا آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. ماشاءاللہ وقف مدینہ بھی ہیں, یہ 26 ماہ والے وقف مدینہ. ماشاءاللہ آج تو ہماری عید ہو گئی ہیں, بارہ ماہ والے آ گئے. ماشاء اللہ بارہ ماہ والے 25 ماہ والے میں بہت پیار کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری دعوت اسلامی کے چراغ ہیں. ماشاء اللہ دنیا بھر میں روشنیاں کر رہے ہیں, سنتوں کے چراغ جلا رہے ہیں. اللہ سب کو استقامت بخشے, مشکلات آئیں پریشانی آئیں تو صبر کر رہا ہوں, اور مزید بارہ ماہ والے بڑھاتے بھی رہیں. میں مجبور ہوں ورنہ میں آپ سب کو لقمے کھلاتا, لیکن کروں کیا یار, سب بےچارے دب دبا گئے. جن کا میں نے ہو سکا, میں نے اتنے لقمے شاید اتنے دنوں میں کسی کو نہیں کھلایا. یہ میرے قافلے والے آ رہے تھے, میں کھلا رہا تھا ان کو لقمے. کیوں دو تین کو کھلاتا ہوں اور اڑاوڑی ہو جاتی ہے, تو قافلے والوں کو میں سب کو کھلاؤں, لیکن مجبوری ہے کیا کروں, اڑاوڑی کر دیتے ہیں. نہیں نہیں معاف, یہ بھیڑ میں ہوتا ہے. میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں تو سب کو لقمے کھلاؤں, میرا دل خوش ہوتا ہے اس سے. ان کی بھی دل جو ہوتی ہے, میں کروں کیا, ایک دم وہ مارا ماری ہوگی تو بیٹھ گیا. آپ بس میرا دل خوش کرتے رہو, میرے دل کی دعائیں لیتے رہو. اللہ سب کو استقامت دے, مجھے بھی استقامت دے, ہمارا ایمان سلامت رکھے. بس جو بھی کرو شریعت کے مطابق کرو, آپ کے ماں باپ آپ کے لیے روتے نہ ہوں, اس طرح مت جانا, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو دل دکھا کر بال بچوں کے حقوق تلف کر کے اپنے کو سفر نہیں کرنا ہے, سب کو خوش کر کے گھر والوں کو. دیکھو امام ہے نا, وہ اپنے مدنی تربیت کا, اس کی ترکیب ہے مدنی تربیت کا, میں لسٹ میں وہ میں ہی باندھوں گا انشاءاللہ. تربیت گاہ پہ جس کو ٹوکن ملے گا نا, میں اس کو انشاءاللہ باندھ دوں گا. ترکیب ہے میرا, کل پرسوں ہے یا آج ہے, آج ہے نا, ہاں آج ہے انشاءاللہ. تو وہ آپ ٹوکن لے لو, ایک ایک دو دو میں پھر وہ سب دکھاتے رہتے ہیں, تو آزمائش ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ مدری تربیت گاہ سے ٹوکن ملتا ہے انشاءاللہ رات کو. آج انشاءاللہ کاش, یہ تو ماشاء اللہ سب قافلے والے. حفاظت امور آج سحری میں تھے, آج ماشاء اللہ. نہیں ان کی بھی ماشاء اللہ بڑی قربانی ہے, اور یہ ہم سب کی ماشاء اللہ حفاظت کے لیے بےچارے لگے رہتے ہیں. بارہ ماہ والے ان شاء اللہ مرحبا, سب حفاظتی عمر والے ہیں آپ پہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ رات کو بھلے یہ بھی امام بند والے, جو بھی مدنی تربیت گاہ سے لے کر ٹوکن, یہ کیا ہوتا ہے انچارج, ہمارا تو نگران ہوتا ہے, نگران نہیں جی. ماشاء اللہ آج بندوا لو آپ, اللہ کا نام لے مدنی تربیت گاہ سے ٹوکن ملے گا, لے لو بیٹا. سب یہ نا اپنے خادمین بھی ایسے ہوں کہ سب یہ نا دیکھ کر بولیں کہ یار دعوت اسلامی, دعوت اسلامی. ننگے سر اور ڈاڑی منڈے اور خشخشی اور یہ خادمین نہیں ہونے چاہیے, سنتوں بھرے ہولیا والے ہونے چاہیے, مدنی ہولیا خادم مدنی ہولیا انشاءاللہ بڑھائیں گے. ہاں یہ بھی بے شک کوئی پابندی نہیں ہے, مطلب 19 میں بنتے ہیں اپنے یار, حفاظت عمر میں سب سے بڑے تو یہی ہے نا آپ لوگوں کے مجلس کے, یہ بنتے تھے, یہ رمضان ہی ہے, دو بار پچھلے سال سے دیکھ رہا ہوں خالی رمضان میں آتے ہیں, یہ بہت پرانے. آپ بیٹا باندھو, یہ بھی میرے خیال پرانے ہیں, یہ بھی پرانے, یہ تو بہت پرانے, شاید ان سب سے پرانے ہوں, یہ بہت زمانے سے دیکھتا ہوں, یہ بھی پرانے. یہ تقریباً مطلب پرانے سائیں بھائی ہیں, ہم نے ان کی بھی قربانی ہے, یعنی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوا نا تو ایک بھی خادم بچے گا نہیں, سب کو پولیس اٹھا جائے گی, الٹا لٹکائے گی, یہ کیسے ہو گیا. یہ خادموں کو یہ مدنی پھول ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے غفلت کی تو, کیونکہ یہاں ہزاروں جانوں کے مسائل ہیں, تو یہ بچ بھی کوئی نہیں سکے گا, جو ڈیوٹی پر ہوگا وہ بھی پھنسے گا, نہیں ہوگا بھی پھنسے گا, وہ زیادہ پھنسے گا, بھائی تم آئے کیوں نہیں, تم کو پتا تھا پہلے سے, خدا نہ خواستہ. تو اس کے سارے خادمین اور نہیں ان شاء اللہ تو ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم کو نہیں پتا, ہے نا. جب مسجد الحرام میں کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا مسجد الحرام میں کیا ہوا تھا 78 میں غالباً, ہے نا, قابض ہو گئے تھے وہ اسلحہ لے کر, اور کتنے بےچارے حاجی شہید ہو گئے تھے ان دنوں. جب مسجد نبوی شریف کے اندر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا قاتلانہ, تو اب جب ایسے مقدس مقامات پر ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ فضان مدینہ میں بھی ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ امکان ہے, جبھی تو ان کی خدمات ہے, ورنہ تو ضرورت ہی کیا تھی. تو الرٹ رہے, لیکن میں خاص تاکید یہ کروں گا کہ ان کاموں میں اس کو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے, یعنی عوام تو ہے نا وہ تو بڑبڑ کریں گے, ان کے سمجھ میں نہیں آتا. ایک انڈیا والے اس طرح بھائی آئے تھے بےچارے, تو وہ بتا رہے تھے یہ بھی, یہ بولے میرے کو اتنی سیکورٹی سمجھ میں نہیں آتی, کبھی کبھی میرے کو بھی ٹکریں کہ اتنی سیکورٹی سمجھ میں نہیں آتی ہماری, تو میں پوچھتا ہوں کتنی ہونی چاہیے, اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہوتا کسی کا, تو تم نے اتنے سارے رکھے اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے تو کتنا کرنا چاہیے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, کتنا کرنا چاہیے, دو ہوں چار ہوں دس ہوں ایک کافی ہے کیا. جب یعنی کہ معاذ اللہ فوج تک بھی پر حملے ہو رہے ہیں, کس کس پر حملے کر رہے ہیں, تو اب یہ کہ کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے, تو اس لیے وہ جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے, تاکہ وہ سب کی حفاظت کا سامان ہو, اور یہ جائز ہے, گناہ نہیں ہے اس کا رکھنا, سیکورٹی کا, حفاظتی امور کا, اور جو اچھی اچھی نیتوں سے حفاظتی امور کے لیے اپنا خدمات دے رہے ہیں وہ ثواب کے بھی حقدار ہیں, کوئی شک نہیں ان کو ثواب ملتا ہے, اچھی نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے تو ماشاء اللہ. خیر خواہ بھی موجود ہیں, اللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ, اعتکاف مجلس بھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا خیر خواہ مجلس تو ماشاء اللہ بہت ہی کام کی اپنے, رونق ہے سب کو, آپ کو بھی لوگ جھاڑ دیتے ہوں گے, خیر بگا دیتے ہوں گے جھاڑ دیتے ہوں گے, لیکن غصہ نہیں کرنا چاہیے, وہ تو بگائیں گے آپ کو, تو آپ پھر چلے جائیں, پھر دیکھیں کہ اب یہ بالکل تپ گیا تو پھر بچنا پڑے گا, ورنہ پھر وہ کہیں اٹھ کے چلا جائے گا باہر. تو حکمت عملی سے اور کس کو کس طرح سمجھانا چاہیے وہ بھی دیکھنا ہے. اب خیر خواہ اور اعتکاف کی مجلس بھی ہے, اور کون سی حفاظتی عمر تو ہے, قافلہ مجلس ہے, کورس مجلس, ماشاء اللہ سب اچھی اچھی نیت رکھیں گے سب کو ثواب ملے گا, مگر یہ میں یہ درخواست کروں مدنی مذاکرے سنا کرو, تو مدنی مذاکرے میں آپ کے لیے بہت مدنی پھول ہوتے ہیں, بہت کام کے بند, کون کون سنتا ہے مدنی مذاکرہ, کام کرتے کرتے یا بیٹھ کر اطمینان سے, ہاں کام کرتے کرتے سمجھ نہیں آئی, سب نہیں سنتے ہیں مدنی مذاکرہ, یہ کیسے ہو گیا نا, جو ڈیوٹی پر ہوں اس کی بات اپنے سمجھ میں آتی ہے, بس کی سستی کی وجہ سے مدنی مذاکرہ مس نہیں کرنا چاہیے, اس میں بہت علم دین حاصل ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بڑے کام کے مدنی پھول چلتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو اب نیت کریں کہ اب جو تھوڑے دن رہ گئے یہ دونوں مدنی مذاکرے جو ہیں اس میں جیسے ہی موقع ملے آپ بیٹھ جائے کریں, اور خیر خواہ بھی سنا کریں, جب ان کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے لانے کا, پھر بیٹھ جائیں اور سنیں, ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ. ارے میں نے دیکھا یہ دو تو بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے ماشاء اللہ, ان شاء اللہ. اچھا آ گیا ماشاء اللہ. شاید وہ عام وضو نہیں ہے میرا, آپ زیارت کر دیں. ماشاء اللہ کنز الایمان شریف آج منظر عام پر تشریف لے آیا. کنز الایمان شریف یہ ہمارے لیے تحفے میں آئے. چلو بھائی یہ کنز الایمان شریف مجھے تحفے میں آئے. تربیت گاہ کے نگران سلیم بھائی ماموں کا انتقال. جی تربیت گاہ کے ہمارے سلیم بھائی نگران ہیں, ان کے ماموں کا انتقال. سلام بولنا سلیم بھائی کو, تعزیت کرنا ماموں کی. کون سی آپ کی مجلس ہے؟ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور. میرے اعلی حضرت کی قوم اتفاق سے میرے پاس کم ہے, پٹھان مبلغ زیادہ چاہیے میرے کو. یہ پٹھان کو دو, مگر کب تک پڑھ لو گے اس کو؟ کنز الایمان شریف کب تک پورا پڑھ لیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے احترام کرتے ہوئے. 92 دن کی حکمت پتہ ہے نا, گفتگو اور کام کا. 92 دن اذان کا جواب. 92 کا عدد ہے محمد. اور انہوں نے کیا کمائی ہے؟ انشاءاللہ پڑھ لوں گا انشاءاللہ. اب 3 مہینے ہوئے اس میں.